أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے آج اس مبارک اجلاس میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ موضوع ہے اسلام میں توبہ کا تصور. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب خلق کیا انسان کو پیدا کیا تو خطا کرنے اور غلطی کرنے کا اور نقص اس کی خمیر میں اس کی سرشت میں ڈال دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت اس کے بعد کی بات کرتی روایت رضی اللہ تعالی اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه ابن ماجہ في كتاب الزهد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کہہ رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے. اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. غور سمجھ دو باتیں شاید سمجھ. ایک تو یہ کہ ہر بنی آدم کی سرشت میں گناہ کا ارتکاب پیوست ہے. اور دوسری بات یہ بیان کی کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. خطا کاروں کو بھی اچھا کہا گیا ہے, خطا کاروں کو بھی بہترین کہا گیا ہے. یہ بات خاص طور سے ذہن نشین کیے جانے کے لائق. ہمارے گاؤں کے ابھی مشکان شاہی نبی کہتا ہے کہ خطا کا نقص ہے میرے خمیر میں شامل, خطا کا نقص ہے میرے خمیر میں شامل ہے, اس کی رحمتیں میرے گناہ سے آگے. اور انسانوں کو خلق کرتے وقت ان کی سرشت میں خطاؤں کے ارتکاب کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے اس کی دو وجہیں یہ سمجھنا تھی. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ انسان باعیب ہے اور اس کا پیدا کرنے والا اس کا خالق اللہ تو یہ ہے حضرت سفر میں وہ کھانا مانگتے ہیں بستی والے اور بستی والے مجھے اپنا مہمان بنانے سے انکار کر سکتے ہیں, وہاں کو کل بھائی کو مہمان بنانے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ بچارے بستی کے باہر آ کر پڑے رہتے ہیں, صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر کے اسی گاؤں میں سے ہو کر کسی دوسری جگہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں. گاؤں کے اندر جب پہنچتے تو دیکھتے ہیں ایک گھر کی دیوار گرا جاتی ہے, پہلے گر گئے. حضرت قبر میں دیکھا اور وہ دیوار کے قریب آئے اور اپنی خداگار طاقت سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت دوبارے طرح جلانے کا نمبر ہے, چلے اتنے بیٹھے ہیں. حضرت قبر کی حضرت کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ان بستی والوں نے ایک تو رات میں ہمیں مہمان نہیں بنایا, اگر آپ کو اس گھر کی دیوار کی نیچ کرنی تھی تو کم سے کم پیسہ لے لیتے. کال روشی کا لگتا اور تعلیم اجرا ایسا لے لیتے, اجر لے لیتے. جانتے ہیں حضرت فکر نے اس واقعے کی لمح, اس واقعے کی حقیقت کیا بتائی کہ یہ گھر کی دیوار کسی کو میں نے سیدھا دیا, اس دیوار کے نیچے خزانہ لگا ہوا ہے اور یہ دیوار اس گاؤں کے دو یتیم بچوں کی ہے اور اس دو یتیم بچوں کا پاس لے مکان ابو عمر پا لے رہا ہے, ان دونوں بچوں کا پاس لے تھا. تو ہماری وہ بات قرآن حکیم سے متعلق ہوئی کہ نیکیوں کا اثر صرف نیکی کرنے والے کے اوپر ہی مرتب نہیں ہوتا بلکہ نیکیاں نسلوں میں متعلق ہوتی ہیں اور نسلیں ان نیکیوں کا فائدہ اٹھائیں. اسی طرح برائیوں کا بھی اثر خود انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے بلکہ وہ برائیاں نسلوں میں متعلق ہوتی. کبھی کبھی تو کچھ لوگ گناہوں کے میدان میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں, گناہوں کے دلدل میں اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں کہ گناہ ان کی جین میں داخل ہو جاتا ہے. یہ بات قرآن حکیم کا بیان کر رہی ہے. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہیں, لیکن 950 سال کے آج 18 دنیا گزر جائے چند آدمی مان جاتے ہیں. سورہ ہود کی آیت بارے بارے کی 950 سال میں صرف چند آدمی مان جاتے ہیں. برہم ہو کر کے 950 برس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے تقوا کرتے ہیں. نوح نے یہ بتوا کی تیار انتظار کرنے والوں کا ایک گھر بھی زمین پر نہ چھوڑ دو, ان اس حقیقت کو ایک حدیث پاک میں اس طرح بیان کیا ہے تاکہ انسان گناہوں سے دور رہے. اب نماز پڑھنے والا اگر بادشاہ اور منکر سے دور نہیں ہو رہا ہے اس سو کہنا اس کے مقابل میں ایک لفظ ایک برائی کو پچا کہتا ہے, اسے اچھا سمجھا گیا, دونوں ایک ہی ساتھ ہیں. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, اللہ تم کو سوء سے اور فحشاء سے روکتا ہے. اب سوء کیا اور فحشاء کیا ہے, بات کو ذہن کر کے, در حقیقت سوء ایسی برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر خود مرتکب کی ذات تک قائم ہے. آدمی برائی کرے اور اس برائی کا اثر اس انسان کی اپنی ذات تک محسوس رہے تو ایسی برائی کو سوء کہتے ہیں. اور اگر ایسی کوئی ختم کرتا ہے, ایسا کوئی گناہ کرتا ہے جس کا اثر مرتکب کی ذات ہی تک محسوس نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے, تو ایسے گناہ کو, ایسی خطا کو, ایسی برائی کو پاشا کہتے ہیں. آج ٹی وی کے اوپر جتنے چینلز ہیں الا ماشاء اللہ, اگر پاشا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ ایسی برائی جس کا اثر دوسروں تک پہنچ جائے صرف کرنے والے کی ذات تک محسوس نہ رہے, تو آپ ان چینلوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. پیشہ کی تفصیل اگر آنکھوں سے دیکھنی ہے تو ان چینل کو دیکھ لیجیے. اور یہ اتنی بڑی برائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور کے اندر اللہ فرمایا جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر بحث پھیلاتے ہیں, یعنی ایسی برائی جس کا اثر خود ارتکاب کرنے والے کی ذات تک محسوس نہیں دیتا بلکہ اس برائی کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے, اگر یہ برائی جس کو پیشہ کہا جاتا ہے کوئی پھیلاتا ہے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں بھی دردناک عذاب دیتا ہے اور آخرت میں جو دردناک عذاب اس کے لیے متعین ہے وہ اس کو ملے گا. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرۃ, ایسے لوگوں کے لیے جو مسلم معاشرے میں پیشہ پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب. تو سوء اور فحشاء یہ جو دو برائیاں ہیں اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی تلاوت کی, انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, سوء اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر اس مرتکب کی ذات تک محسوس ہے, اور فحشاء اس برائی کو کہتے ہیں جس کا اثر مرتکب کی ذات ہی تک محسوس ہو بلکہ اس کا اثر دوسروں پر بھی پہنچے. اور اللہ حکم کہتا ہے کہ ان دونوں برائیوں سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے. میں آپ کو نہیں دور رکھوں تو سوء اور فحشاء ان دونوں لفظوں کی تفصیل ذہن میں آ گئی. اس کے بعد آئیے ایک لفظ اور سمجھ لیں, خطا. خطا ایک خطا کے اوپر اللہ گرفت کرتا ہے اور ایک خطا کے اوپر گرفت نہیں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. کون سی خطا ہے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے, اور کون سی خطا ایسی ہے جس کی طرف جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوتی؟ اللہ نے پورے احساس کا نشا سمایا کوئی خطا اگر تم سے اس طریقے کی ہو جائے جس میں تمہارے دل کا ارادہ رہ جاتی ہو تو ایسی خطا کے اوپر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی نہیں کرے. اسے پتا ہی چلا کہ وہ خطا جس پر اللہ کی طرف سے پھیرتا ہے اس میں انسان کے ارادے کو قتل ہوتا ہے. اگر کسی خطا میں انسان کے ارادے کا قتل نہ ہو تو اس خطا کے اوپر اللہ کی طرف سے بندے پر والے کیس نہیں ہوتے. جیسا کہ کوئی احساس کی یہ ایسی گریما بتا رہی ہے, اس کی مثال دے دیے صاحب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے, پونے سے نکل کے ہم دوسرے کا چپل پہن کر گئے, دوسرے کا چپل پہن کر کے چلے جانا خطا ہے, لیکن چونکہ چپل پہن کے مسجد سے دوسرے کا نکل جانا ایسا ہے کہ اس میں پہننے باندھنے کے ارادے کو بدل رہی ہے, لہذا اس خطا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مرتکب کے اوپر کوئی لکھ نہیں. اور اگر وہی چپل وہ جان بوجھ کر کے پہن کر کے گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی خطا ہے, کیونکہ دل کا ارادہ اس کے اندر داخل ہے, اس وجہ سے اس خطا کے اوپر اس کی گرفت ہے. جس خطا میں انسان کے ارادے کا دخل نہ ہو اللہ اس سے گرفت نہیں کرتا, اس کی دلیل دلیل کا ہے. وہاں حقیقت میں رپورٹ رضی اللہ تعالیٰ میری امت سے پہلی چیز ہے خطا, وہی کرے گا خطا الخطا, یعنی ایسی غلطی جس کے اندر انسان کے ارادے کو دخل نہ ہو تو ایسی خطا کو بدل دیتے ہیں. وہ نسیان بھول کر کے کوئی کام کر لیتا ہے تو نسیان کے اوپر بھی گرفت نہیں. ومت تکرہوا علیہ, جس خطا کے اوپر جس گناہ کے اوپر جس کے کرنے پر انسان کو مجبور کیا جائے اور مجبوراً وہ گناہ کر لے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی گرفت نہیں کرتا. مثلاً مار مار کر کے کسی نے کرنے کو پرپتوا دیا گیا اور اس نے کرنے کو پرپت کیا کہ میں انکار کرتا ہوں اللہ ایک نہیں ہے, میں انکار کرتا ہوں اللہ موجود ہی نہیں ہے, میں محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. اس طریقے سے کلمہ کفر وہ زمان سے نکال لیتا ہے ڈر کی وجہ سے, مار کے خوف سے, جبر کی وجہ سے, جس طرح ایسے کلمہ پہ کفر پک جاتا ہے. تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اس پر انسان کی گرفت نہیں ہوگی. تو تین باتیں میرے مطلب سے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے, ایک تو خطا ایسی غلطی جس کے اندر انسان کے آگے کا رکھنا, دوسرے نسیا بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جائے, اور تیسرے جبرن اگر اس سے کوئی گناہ بنا دیا گیا تو اس پر بھی اللہ گرفت نہیں کرتا. اور یہیں سے یہ مسئلہ مستقل کیا گیا ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد کچھ تو تو میں ہو گئی, کچھ تنازع ظہور پتی ہو گیا, اور لڑکی والوں نے لڑکے کو پکڑ کر کے جبرن سے طرح لے لی. سوال یہ ہے کہ ڈر کے مارے مار کے خوف سے لڑکے نے لڑکی کو طرح بیٹی کو یہ طرح واقع ہو گئی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ وہ طلاق نہیں ہوتی, اس لڑکی کی شادی دوسری جگہ نہیں کی جا سکتی, اب بھی وہ لڑکی اس کے نکاح ہے, اس لیے کہ یہاں کی طلاق آ گیا, یہاں جبرن اس سے ایک خطا کر رہی ہے, اور جبرن جو خطا ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اس طرح کا معاوضہ نہیں کرتا. تو آپ نے سو کا مفہوم سمجھ لیا, پہشا کا مفہوم سمجھ لیا, خطا کا مفہوم سمجھ لیا, اب سو لفظوں کے مفہوم کو سمجھ لیجیے, اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. ایک ہے ظلم اور ایک ہے عزم, ضاد لامی ظلم اور ایک ضاد میم عزم, یہ سورۃ طہٰ کی ایک آیت کے اندر موجود ہے. یہ دونوں الفاظ اللہ نے ارشاد فرمایا, ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما, جو آدمی اچھے اعمال کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. دیکھیے اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا. عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے ایمان لائے. اور من یعمل من الصالحات وهو مؤمن, جو آدمی اچھے اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان کا ہو تو فلا یخاف ظلم ولا حزما, تو اسے نہ تو ظلم کا خوف ہوتا ہے اور نہ حزم کا, یعنی اسے نہ تو ظلم سے دو چار ہونا پڑے گا اور نہ حزم سے, یعنی اللہ نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ حزم نہیں کرے گا. اب یہ دو اس طرح ہاتھ سبق ہے, ظلم کسے کہتے ہیں اور حزم کسے کہتے ہیں. ظلم کہتے ہیں جو آپس میں شروع میں سے ہی ظلم کہتے ہیں کہ کام کوئی کرے اور سزا کسی کو دی جائے, محنت کوئی کرے مزدوری کسی کو دی جائے. مثلا ایک شخص 100 روپے کی مزدوری جن گھر میں کرتا ہے, اب ظلم یہ بھی ہے کہ اس کو 100 روپے نہ دیے گئے, اور ظلم یہ بھی ہے کہ کام تو 100 روپے کا اس نے کیا تو 100 روپے دوسرے کو دے دیے گئے جس نے وہ کام ہی نہیں کیا. تو دونوں صورتوں میں ظلم ہے, جس نے محنت پر پوری کی 100 روپے کا کام کیا اس کو 100 روپے نہیں دیے, ظلم کی ایسی قسم ہے. اور ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کام 100 روپے کا اس آدمی نے کیا, 100 روپے دوسرے کو دے دیے گئے جس نے وہ کام نہیں کیا, یہ ظلم ہے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی, گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے, یہ بھی ظلم ہے. آپس میں ظلم کرتے ہیں غیر کی سزا میں کسی دوسرے کو پکڑ لیا جائے, یہ بھی ظلم ہے. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ ظالم کو سفید ہستی پر باقی نہیں رکھا جاتا, یہ بھی جاتی ہے, مگر سفید ہستی سے ہر جگہ کی کرنی چاہتے ہیں. یہ اللہ کو سن کوئی تبدیل نہیں ہوگی, اور جگہ بربادی کا مرکز کر جائے گی, اس جگہ کو برباد ہو رہی ہے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے اس کائنات میں, اور اللہ نے لو دور کہا کرنا ہے جب تو ظلم کا مطلب سمجھ میں ہے کہ سزا کوئی کرے اور سزا اور جزا کسی اور کو دی جائے. حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں کام کیا 100 روپے کا دیا گیا اس کو 50 روپیہ اجرم جزا مطلب آتی, یعنی کام اس نے کیا 100 روپے کا دیا گیا اس کو 50 روپیہ کم کر کے دیا جائے تو یہ ہے حق, اور سرے سے دیا نہ جائے وہ ہے ظلم. اور جو آدمی نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں اسے نہ تو ظلم کا خوف ہوگا نہ حزم کا, قیامت کے دن آئے گا تو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی, اور اس نے جو عمل کیا ہے اسی کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا, اس نے جو گناہ کیے اسی کو اس کے پورا بدلہ دیا جائے گا, کوئی کسی کے گناہ سے محفوظ نہیں کیا جائے گا. گناہ کوئی کہتے ہیں وہ سزا کسی کو دی جائے, یہ مطلب. تو ظلم کا اور حد کا بھی مطلب سمجھ میں آ گیا. اب ہم اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں. گناہ کی دو قسمیں ہیں جسے انسان کو توبہ کرنا ہے, ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے بڑا ہے اور یہ گناہ گناہ کبیرہ چھوٹا گناہ ہے, کوئی لائن آف ڈیفرنسیشن ہونا چاہیے نا, خطے امتیاز ہونا چاہیے جس سے ہمیں سمجھ لیں کہ یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے اور یہ گناہ گناہ کبیرہ چھوٹا گناہ ہے. آیا کے قرآنی کی روشنی میں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ایک ضابطہ بتا دیا گیا جس سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پڑا پورا پڑا کبیرہ پڑا پورا پڑا کبیرہ. چیزیں جس گناہ کے اندر پائی جائیں وہ بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ. اور یہ تین چیزیں جس گناہ کے اندر پائی جائیں وہ چھوٹا گناہ ہے, گناہ کبیرہ. یہ تین چیزیں جس گناہ میں پائی جائیں تو گناہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز قرآن اور حدیث میں اس پر حد مقرر ہو. حد مقرر ہم کر جائے جیسے زنا, یہ گناہ کبیرہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اس پر حد مقرر ہے, حدیث میں اس پر حد مقرر ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر دیا جائے, زمین میں گاڑ کر کے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے, یہ ہے رجم. یہ اس دانی کی سزا ہے جو شادی شدہ ہو, اور وہ دانی جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. تو یہاں کا خبر تو قرآن اور حدیث میں جس گناہ کے اوپر حد مقرر ہو, جیسے چور اور چوری کا ہوا, چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ کر ہے تو زنا پر بھی حد مقرر ہے, شادی شدہ ہے تو غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے. اور اگر یہ چیز کسی گناہ کے اندر نہ پائی جائے, حد مقرر نہ ہو, قرآن اور حدیث میں اس پر حد مقرر. دوسرے اللہ تعالی نے یا اس کے رسول نے اس گناہ کے اوپر لعنت فرمائی ہو, لعنت فرمائی ہو, جیسے ارشاد فرمایا گیا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں, ان دلائل کو چھپاتے ہیں, ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیے. اب سوال یہ ہے کہ نبیوں کے اوپر کیا نازل ہوتا ہے؟ ایک تو کتاب ہوتی ہے, جیسے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور اس کے ساتھ احادیث نازل ہوئی. آپ کو اپنی طرف سے کہتے ہی نہیں تھے, قرآن وہی چلی ہے آپ کو نازل ہوا, اور حدیث وہی کبھی ہے وہ بھی نازل ہوئی آپ کے اوپر. تو قرآن بھی نازل ہوا, حدیث بھی نازل ہوئی. آپ اگر کوئی شخص, کوئی مولوی, کوئی عالم, کوئی مفتی اپنے مفاد کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, اپنی ناک کے لیے ان کو چھپاتا ہے, ہدایت کو چھپاتا ہے جان بوجھ کر کے, جان کر کے کہ یہی بات صحیح ہے مگر دوسروں کو غلط باتیں بتاتا ہے, تو علم کا چھپانا, ہدایت کا چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس لیے کہ آگے لعنت کی وعید ہے, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. گویا ہدایت کو چھپانا اس معنی علم کرنا, علم کو چھپانا, صداقت کو چھپانا, سچائی کو چھپانا یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ کہ کس کے چھپانے کے اوپر لعنت کی وعید ہے. تو جس گناہ کے اوپر حد مقرر ہو, جس گناہ کے اوپر لعنت کی گئی ہو, وہ گناہ میں کہہ دیا حد لعنت. تیسرے کوئی بڑی دھمکی ہو, کوئی بڑی وعید ہو, جیسے کہا ہے کہ اگر تم یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, جہنم کی وعید. یا اس طریقے کی وعید ہو, جیسے غیبت کا گناہ بات کے یہ بات تم کے معاشرے میں عام ہے, کہیں بھی جہاں آدمی بیٹھیں گے تو آدمی بیٹھیں گے تو تیسرے کی برائیاں نکالتے ہی ہیں. پڑھا گیا اجوہیت کو آج تم مرجن پکڑی لوگوں, کیا تم نے جس کو یہ پسند کرتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ تو مشقت ہی ذکر کیا گیا ہے, یہ بہت بڑی پڑھی ہے, بہت بڑی دھمکی ہے, جس سے یہ پتا چلا کہ قیمت کرنا بھی یہ بھی برا چلتا ہے. تو جس بات پر حق کو پڑھ رہا ہوں, ہاتھ کا کیا جانا, کنڈار کر دیا جانا, کوڑے لگایا جانا, برا کرے گا. جس بات پر لعنت کی گئی ہو قرآن حدیث سے وہ گناہ گناہ کبیرہ, اور جس پر وعید ہو, وعید لعنت حق, وعید لعنت ہے، وعید لعنت ہے، یہ تین چیزیں جس گناہ میں پائی جائے وہ گناہ گناہ کبیرہ، اور یہ تین چیزیں جس گناہ میں نہ پائی جائے وہ گناہ گناہ کبیرہ۔ تو ہم نے پہلے گناہ کی تقسیم کی، گناہ کی دو قسمیں، گناہ کبیرہ اور گناہ کبیرہ، اور پھر ہم نے پہچان کے لیے وہ چیزیں بھی بتائیں جس سے ہم واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ نجات کے کتنے طریقے ہیں، اور طریقوں کے جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ نجات کیسے کسی نجات کہتے ہیں، کسی چیز سے بچ جانا، یہ ہے وقت میں، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پہلے رہنے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچ جانا، یہ نجات ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہفتے کے لیے استعمال فرمایا، جیسے خاص طور سے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں ایک پکی نینا میں بھیجا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کو جہاں بھیجا جاتا ہے جب تک اللہ کی اجازت کا وہاں سے ہاتھ نہیں کرتا تو ہجرت نہیں کر سکتا، یہ اس سے آ کر وہاں سے باہر نکلے اور میں جب میں جا رہا ہوں اور تمہارے اوپر اللہ کا آسام آ جائے گا، بغیر اللہ کی اجازت کے حضرت یونس بستی چھوڑ کر نکل پڑے۔ اب دریا پار کر کے دوسری طرف جانا ہے، جیسے ہی کشتی میں بیٹھے کشتی کی خبر میں آئے کہاں ڈول ہونے لگی، اب تم بھی کتنا تم بھی سہارے اور پریشان ہو گئے، کسی نے کہا ہمارے پر مندر ہے کہ لگتا ہے کہ اس کشتی کے اندر ایسا گلاب بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اگر وہ اس کشتی پر سے اترا نہیں تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، سارے گھر ڈوب جائیں گے۔ قرآن نبی کی جائے قرآن کے نام نکلے اس کو دریا کا دیے قرآن پال بنا پھر میں نے جیوا نظر دن قرآن ملا تو حضرت یونس کے نام، تاکہ آپ کو بڑے اچھے دکھائی دیتے، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بہت بڑے گنہ گار وجہ سے کشتی رامن اور ہمیں لگے، کافی میں ہی وہ بتا ہوں جو اپنے ہاتھ آگے بھاگا ہوں، مجھے دریا میں نہ لو میں سب ڈوب جاؤں گے، مجبور ہے ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، دریا میں جیسے ہی گرے ایک بڑی مچھلی بیل کا ہستی آئی اور نکل گئی۔ اب وہاں پیٹ میں مچھلی کے پہنچنے کے بعد دعا کر رہے ہیں، جیسے اللہ کے رسول کسی کی سفارش کر دے، کوئی نیک آشی کسی کی سفارش کر دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شاپے ہونے کا ثبوت برابر بھی دونوں میں موجود. میں چاہتا ہوں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش ہو, شفاعت سے بھی آدمی میں جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرتے, لیکن اس کی شرطیں یادی سے پاس کے لیجیے ساری بات سمجھ میں سفارش کے ساتھ میں جاتے. رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجى كل نبي دعوته وإن يختبعت دعوة الشفاعة خير أمتي يوم القيامة وهي دعاية لكم إن شاء الله ومن بعد من أمة إلى أن يشركوا بالله إليها. رواه مسلم في التقديم حتى الإمام مسلم في التقديم قال في التقديم عن ذلك رأي حتى أبو هريرة حتى أبو هريرة رضي الله عنه وبركاته في رسول الله صلى الله عليه وسلم إرشاد فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے دوسرا بحث کے سوائے کر کے تقریباً 1,24,000 لیکن وہ روایت مقرر کی ہے لیکن ایک دو بارے میں گارنٹی دیتا ہوں, کمایا دیتا ہوں, ضرور قبول کروں. اللہ رسول نے فرمایا مستجاب, ہر نبی کی ایک دعا ضرور مستجاب ہوگی ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. بتا چلا رسول نبی کا ہو تو جتنے نبی آئے تھے تمام میں وہ دعا جس کے بارے میں روایت کی گئی تھی وہ ضرور قبول ہوگی, دنیا ہی انہوں نے مانگی. لیکن میں نے وہ دعا اب تک استعمال نہیں کی ہے, وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي, میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی ہوئی ہے. کاہے کے لیے؟ اپنے لیے. نہیں, آپ کو دنیا میں بھی اپنی فکر نہیں تھی اور آخرت میں بھی اپنی فکر نہیں رہی. امتوں کے بارے میں آپ دنیا میں بھی سوچتے ہیں اور آخرت میں بھی صرف امتوں کو بھی یاد کر رہا ہے. بتائیے ایسا نبی سے کتنی محبت ہمیں ہونی چاہیے جو دنیا میں ہمارے لیے فکر کرتا رہا, سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور قیامت میں بھی امتوں کی فکر ہوگی. اب بتائیے مومنوں کو اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرنی چاہیے جو یہاں بھی ہمارے لیے سوچتا رہا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سوچے گا. وہ دعا بجا کر اس محبت کی وجہ سے رکھا, امت کی محبت سے. کہہ کے لیے اب تک استعمال نہیں کیے میں نے, قیامت میں استعمال کروں گا. اس لیے شفا اصل میں امت کی یوم القیامہ مسلم کی بات ہے, اپنے امتوں کی سفارش کے لیے قیامت کے دن اب تک وہ رکھے ہوئے. اب قیامت میں اللہ کے رسول اس کو استعمال کریں گے اور وہ گارنٹی رہے اور وہاں ضرور قبول ہوگی. اب سارے عمر سے خوش ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پڑھ لیا ہے, اب تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی. سارے عمر بھی بس کیے جائیں گے. آخری ٹکڑے کے اندر اسی چوہے کا جواب ہے, اسی انسان کا گھر ہے. پر یہ کہا ہے کہ ان شاء اللہ من ما کر امت لا یشرک باللہ شیئا, اس دعا کے دائرے میں اس سفارش کے دائرے میں وہی شخص آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ درجہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا. مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا ہی نہیں. دنیا میں جس نے کچھ بھی شرک کیا ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ سکتا. لہذا اللہ کے رسول کی سفارش کے دائرے میں آنا ہے تو یہاں قدم اونچ اونچ کر رکھنا ہے کہ کہیں ہماری زندگی میں شرک تو نہیں ہے. اس حدیث پاک کی دو باتیں ہم لوگ, ایک تو آدمی کو نجات مل سکتی ہے قیامت کے دن نبی کی سفارش کر, شرط یہ ہے کہ وہ موحد ہو. یہ دوسری بات, موحد ہونا چاہیے. تو کسی کی سفارش کا نجات مل جائے. دوسرے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. مطلب کسی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا, اب اس گناہ کے برے اثر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرنے پر جائے. کیا گناہ ہو گیا ہے تو اب نیکیاں ہے. اللہ اکبر, آدمی سے گناہ ہو گیا تو اب اس گناہ کے پورے اثرات سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اور بھی ہے. سفارش کو قیامت کے لیے اللہ کے رسول کریں گے اور پھر سفارش کا جا جائے گا. اور ایک طریقہ اور بھی ہے نجات کا, کہ آدمی سے گناہ ہو جائے تو نیکیاں ہے. اللہ نے سورہ ہود کے اندر اشارہ فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات, بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. گناہ ہو جائے تو کیا نجات کی جائے گی اس گناہ سے آپ کو. تو نجات کا ایک طریقہ سفارش قیامت کے دن. دوسرے برائی نہ ہو جائے تو نیکیاں کرے آدمی، یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم کی آیت جو سورۃ ہود میں ہے، تیسرے یہ توبہ ہے. اللہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اے ایمان والو، اچھا سے تم توبہ نصوح کرو، قریب ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اس توبہ کو پورا کر پار بنا لے. تو اس طرح نجات کا طریقہ ہے توبہ، اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سورہ تحریم کی اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اے ایمان والو خالص توبہ کرو، یعنی والذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. توبہ یہ گناہ کا پارہ ہے. تو نجات کا ایک طریقہ سفارش، نجات کا دوسرا طریقہ ہے برائی ہو جائے تو نیکیاں کریں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تیسرے توبہ، چوتھے فضل الہی، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل جس کا اوپر ہو رہا ہے، جیسے بادشاہان عالم مراحی کے خسرو والا سے اے اس طرح فاصلے جا رہا ہے، سن لو کیا سو. اسی کے ساتھ یہ معاملہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کرے گا. ہاں فضل الہی جو ہے بخش گیا ہے. تو نجات کے چار طریقے، اچھی طریقے نصیب کیجیے، نبی کی سفارش کسی اللہ کے اچھے بندے کی سفارش، دوسرے نیکیاں کرے برائیوں کے بعد میں نیکیاں برائی کو ختم کرنے کی، تیسرے توبہ کرے گی توبہ گناہ کے کفارہ، چوتھے فضل الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جس کو چاہے بخش دے، جیسے دنیا کے بادشاہ کسی پر رحم کر کے بخش کیا کرتے. یہ نجات کے چار طریقے سمجھ میں آ گئے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں توبہ کی طرف، جو ہمارا اصل موضوع ہے. پہلے توبہ کا مطلب سمجھ لیں، توبہ کیسے کس کو توبہ اصل میں تاتا یتوب اور توبتن، یہ مقصد انٹیلیجنس ہے. تاتا یتوب اور توبتن، توبتن کا مطلب ہوتا ہے ارجو، کم بیک ٹو، کم بیک ٹو، موو بیکورڈ. آدمی کسی طرف جا رہا ہے اور اس طرف سے ایک دم اپوزٹ ڈائریکشن ہو گئی ہے، تو موو بیکورڈ. یہ توبہ کا لوگ بھی مانا ہے ارجو، ٹو موو بیکورڈ، ٹو کم بیک. اور اصطلاح میں توبہ کا مطلب ہے برائیوں سے بھلائی کی طرف لوٹنا، سیئات سے اخلاق کی طرف لوٹنا، اللہ کی لاپرواہی سے پردہ پردہ کی طرف لوٹنا. سمجھا؟ توبہ کا لوگ بھی مانا ہے ڈکشنری میں ارجو، پلٹنا، کسی کی طرف بھی پلٹنا، توبہ کے لوگوں میں جاتے ہیں. اور اس طرح سے توبہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف پلٹنا، برائیوں سے حلالیوں کی طرف پلٹنا، سیئات سے خطرات کی طرف پلٹنا، یہ ہے اصطلاحی توبہ. توبہ کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب آئیے توبہ اہمیت سمجھ، اہمیت کتنی ہے. میں آپ سے سوال کروں گا، وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے سب سے پہلے اس کے بندے کو عطا ہوئی؟ بتائیے سب سے پہلی عبادت جو معبود کی طرف سے عبد کو ہدایت کی گئی، وہ عبادت بتائیے. توبہ. جی بچیوں کہیے کہ کلمہ کے توبہ، کلمہ کے توبہ. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو تخلیق کرنے کے بعد جنگل میں ڈال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پوری جنگل کے اندر جہاں چاہو جا سکتے ہو، لیکن دیکھو خدر سے کہیں بچانا، وجہ سب پردہ نشچے کا خدر سے کہیں بچانا. شیطان جو انسان شادر کی دشمن ہے، اس طرف کے قریب کر ان دونوں کو لے گیا، حل پلا دیے اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا وہ چیز انہوں نے کر ڈالی. اب ان کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کی لاپرواہی ہو گئی اور معافی کا ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. ختم ہوئی وہ اللہ نے دیکھا آدم تو اس کلمات سکھائے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا گناہ ہو جانے کے بعد میں نازل ہو جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نافرمانی کے بعد اللہ سے معافی کیسے مانگے, پریشان ہے پریشان ہے. ایسے کو موازنہ کرے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے، بتائیے اس نیکی کی حقیقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ توبہ کتنی عظیم نیکی ہے، توبہ کتنا عظیم عمل ہے، ثابت یہ ہوا کہ توبہ بہت بڑی نیکی ہے. اچھا اب آئیے توبہ کرنے کا انداز بتا دیں. آدمی کیا کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد؟ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ سبحان اللہ یہ سب پڑھنے لگتا ہے. توبہ ہو گئی؟ گناہ تو ہوتا ہی رہتا. توبہ کرنے کے آداب تو جان لیجئے، اگر توبہ کرنے کے آداب معلوم نہیں توبہ کریں گے کیسے آپ؟ آدم سے گناہ ہوا، توبہ کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا، اللہ نے ان کو سکھایا. تو آپ بھی جان لینا کہ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. گناہ تو ہونا ہی ہے، ہر آدمی گنہگار ہے. اب شرائط توبہ اور آداب توبہ کیا ہے وہ بھی جان لینا ضروری ہے. قرآن اور احادیث کے تتبع کے بعد توبہ کے تین شرائط معلوم ہوئے ہیں. اگر تینوں شرطیں پائی گئیں، یہ تھری کنڈیشنز جہاں بھی پائے جائیں، سمجھو توبہ کی شرطیں پائی گئیں اور توبہ قبول کر لی جائے گی. شرائط توبہ غور سے سنیے. الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، پہلی شرط. والاقلاع عنہ فی الحال، دو. والعزم علی اللہ یعابدہ فی المستقبل، یہ تین شرطیں. یہ تین شرطیں جس توبہ میں پائی جائیں وہ توبہ قبول ہوتی ہے. یہ توبہ کی شرائط ہیں. کیسے؟ پھر سے سمجھ لیں. الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، ماضی میں جو گناہ ہو چکا ہے، پہلے جو گناہ کر چکے ہیں آپ، اس پر پشیمانی، ندامت. اس میں ایک نقطہ بتاؤں، آدمی ماضی میں گناہ کرتا ہے تو سوچ سوچ کر کے اس سے لذت حاصل کرتا ہے. کہا گیا لذت نہیں، نادم ہونا چاہیے تم کو اس گناہ کے اوپر، پشیما ہونا چاہیے، پشیما ہونا چاہیے. اور یہ پہلی شرط ہے توبہ کی. الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، ماضی میں جو گناہ ہو گیا اس پر پشیمانی، ندامت، یہاں نہیں ہونا تھا، غلط ہوا، نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، یہ پشیمانی ہے، یہ ندامت. اور اقبال نے کتنی اچھی بات کہی، یہ کہتا ہے جانتے ہیں پشیمانی کا جو پسینہ نکلتا ہے اللہ کو کتنا پسند ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. کیا بولتا ہے؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میری پیشانی کے اوپر پشیمانی کے جو قطرات آئے پسینے کے، اللہ کو اتنے پیارے لگے کہ پسینے کے ایک ایک قطرے کو موتی سمجھ کر کے لے لیا گیا. اللہ کو بندے کا نادم ہونا، پشیما ہونا اتنا پسند ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، ماضی میں جو گناہ ہو چکا اس پر پشیمانی شرمندگی. دوسرے والاقلاء عنہ فی الحال، اور پریزنٹ میں حال میں اس کو چھوڑ، مستقبل میں اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرے گا، اس گناہ کا اعادہ نہیں کرے گا. پہلی شرط ماضی سے متعلق ہے ندامت، پریزنٹ سے دوسری شرط کا تعلق ہے، حال سے فی الحال نہ کرے. اور تیسری شرط کا تعلق فیوچر سے ہے، عزم یہ کرے، پکا ارادہ یہ کرے کہ مستقبل میں اس گناہ کا اعادہ نہیں ہوگا. یہ تین شرطیں اگر پائی گئیں تو سمجھو توبہ قبول ہوئی، ورنہ آدمی گناہ کرے توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، توبہ نہیں ہوئی. وہ تینوں شرطیں نہیں پائے گی نا. اب یہاں ٹھہر کر ایک سوال کو اور حل کر لیتے ہیں، بہت اہم سوال ہے. یہ گناہ ہو گیا، اب آدمی کیا کرتا ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے، فی الحال چھوڑ دیتا ہے، پکا ارادہ بھی کرتا ہے کہ مستقبل میں نہیں کروں گا. توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئیں. اتفاق سے ایسا ہوتا ہے دو چار مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے. اب یہ جو پہلا گناہ تھا معاف ہوا کہ نہیں، پھر اس کے اوپر لد گیا یا وہ معاف ہو گیا؟ بھائی ایک گناہ ہو گیا تھا اور وہاں توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئیں، نادم بھی ہوا، حال میں اس کو چھوڑ بھی دیا، پکا ارادہ کیا کہ مستقبل میں نہیں کروں گا، لیکن دو چار مہینے کے بعد، دو چار سال کے بعد پھر بتقاضائے بشریت وہی گناہ ہو گیا، تو کیا اس گناہ سے جس سے اس نے توبہ کی تھی اور توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئی تھی وہ گناہ پھر اس کے اوپر لد گیا کہ وہ گناہ معاف ہو گیا؟ نہیں، وہ گناہ معاف ہو گیا. اب نئے سرے سے جو اب بتقاضائے بشریت پھر اس سے سرزد ہو گیا ہے، پھر اس سے توبہ کرے. دلیل، دلیل اس طرح، وان ابی عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عبد اللہ ان ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے، جہاں زہد کا چیپٹر ہماری حدیث مل جائے گی، حضرت عبید اللہ سے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا، پھر سے، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ نہیں کیا. تو اب ایک گناہ ہونے کے بعد گناہ سے توبہ کی تینوں شرطیں پائی گئیں، گناہ ختم ہو گیا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں، لہذا اب بتقاضائے بشریت پھر وہی گناہ ہو جائے تو وہ پہلا گناہ اس کے اوپر نہیں لدے گا، وہ گناہ معاف ہو گیا. یہ ایک اہم شبہے کا جواب تھا جسے میں نے حدیث پاک کی روشنی میں دیا ہے. تو گالوں پر تماچا مارنا اور توبہ توبہ منہ سے کہنا، اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ کی یہ تین شرطیں ہیں، یہ شرائط پائے جائیں گے تو توبہ وجود میں آئے گی، ورنہ نہیں. اب ایک اہم موڑ پہ ہم آ رہے ہیں، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ابھی جوان ہے، توبہ کر لیں گے. شاعر نے کہا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے. کیا بولتا ہے؟ ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رما ملے نہ ملے. ارے ابھی تو جوانی ہے، خوب مستیاں کر لو، خر مستیاں کر لو، بوڑھے ہوں گے قبر میں پیر لٹکا لیں گے توبہ کر لیں گے. ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رما ملے نہ ملے. اس امید میں لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. سوال یہ کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک اس پہلو کو نہ جان لے مضمون پورا نہیں ہوتا. جی اس سلسلے میں دو حدیثیں، پہلی حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. رواہ مسلم فی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الذکر کے اندر لائے. مسلم شریف کتاب الذکر کھولیں گے, ذکر کا چیپٹر, وہاں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مل جائے گی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے پچھم سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات, اس کی گردش, اس کی حرکت سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. سورج مشرق سے برابر نکلتا ہے جب سے اس کی تخلیق ہوئی ہے, اور مغرب میں برابر ڈوبتا ہے. جب اس کائنات کو فنا کرنا ہوگا تو اللہ نظام کو الٹا کر دے گا. اس دن وہ مشرق سے نہیں مغرب سے نکلے گا. یہ علامت ہوگی کہ اب اس کائنات کا نظام درہم برہم کیا جانے والا ہے. اور جب ایسا ہو جائے, مشرق سے سورج نکلنے کے بجائے مغرب سے نکل پڑے, توبہ کا دروازہ اسنیپ شٹ بند ہو گیا ہو, اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کا دروازہ اسنیپ شٹ بند ہو گیا. تو اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکلے توبہ کر لو. یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں, ارے کتنے لوگوں کو وہ وقت ملے گا؟ بہت سارے لوگ قیامت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں, سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ان کے لیے بتائیے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے. دلیل دلیل اس طرح. وار عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لا يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے, جہاں زہد کا چیپٹر ہے, یہ حدیث موجود ہے. اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عمر ہے ایک عمر ہے, یہ عمر ابن عاص کے لڑکے جو فاتح مصر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے غرغرہ آنے سے پہلے تک. غرغرہ آنے سے پہلے تک. اب میں سمجھاؤں کہ غرغرہ کیا, واٹ از غرغرہ. اس کو انگریزی میں ڈیتھ رائٹل بولتے ہیں. انگریزی میں غرغرے کو کیا بولتے ہیں؟ ڈیتھ ریٹل, غرغرہ. اب یہ ڈیتھ ریٹل اگر آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ ڈیتھ ریٹل آنے سے پہلے, غرغرہ آنے سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لیے تو توبہ قبول, غرغرے میں مبتلا ہو گیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب میں واضح طور پر آپ کو سمجھا دوں کہ غرغرہ کہتے کس کو ہیں, ڈیتھ ریٹل کہتے کس کو ہیں. ایک تمثیل سے سمجھاتا ہوں. غرغرہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مرض الموت میں مبتلا ہے, بستر پر پڑا ہوا ہے, غرغرے کی کیفیت اس کے اوپر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے. پتلی چیز جیسے دودھ ہے, کوئی اور سیال چیز پتلی, کوئی پتلی چیز اس شخص کے منہ میں ڈالی جائے اور وہ اپنی کمزور زبان سے اس کو اپنے منہ میں ایرے پھیرے مگر اس کو اپنے حلقوم سے نہ اتار سکے, یہ وقت ہے. اب یہ آ گیا, ہی از ایٹ دا پوائنٹ آف ڈیتھ. اب یہ غرغرے میں آ گیا, زبان سے اس پتلی چیز کو منہ میں گھما پھرا رہا ہے, ایر پھیر رہا ہے, مگر اس کو اپنے حلقوم سے نیچے نہیں اتار پا رہا ہے. ثابت یہ ہوا کہ غرغرہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب پتلی چیز مریض کے منہ میں ڈالی جائے, منہ میں تو گھمائے مگر حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے, تو وہ کیفیت غرغرے کی ہوتی ہے. اس کیفیت میں پہنچ جانے پر آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. غرغرے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے. اب حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندے کی توبہ کو قبول قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو غرغرہ نہ آ جائے. غرغرے سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے توبہ قبول ہو جاتی. سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکلے توبہ کا دروازہ بند. آدمی غرغرے کی کیفیت میں چلا گیا توبہ کا دروازہ بند. جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے مغرب سے نہیں نکلا توبہ کر لو. اس سے پہلے کی کیفیت غرغرہ میں مبتلا ہو توبہ کر لو, ورنہ توبہ کا دروازہ بند, توبہ قبول نہیں ہوگی. یہاں ایک بات اور واضح ہو گئی کہ لوگ توبہ کو مؤخر کرتے رہتے ہیں, اب کر لیں گے تب کر لیں گے. ان کو وارننگ دی گئی ہے, متنبہ کیا گیا. سورہ نساء کی ایک آیت میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَذَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. توبہ ان لوگوں کی نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, توبہ ان لوگوں کی نہیں جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَذَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی تو قال اِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اب میں نے توبہ کر لیا. تو موت اپنی اصلی شکل میں, فرشتہ اجل اپنی اصلی شکل میں حاضر ہو, توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. توبہ کب ہے؟ انما التوبۃ, اللہ للذین یعملون السیئات, توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں. ثم یتوبون من قریب, پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. یہ من قریب, قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. قریب کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ وہی ضحاک اور مقاتل نے, اکرمہ اور مجاہد نے جو مشہور مفسر ہیں, انہوں نے یتوبون من قریب, گناہ کرنے کے بعد آدمی قریب ہی توبہ کر لے. قریب کی تفسیر اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے غرغرہ سے کی ہے کہ غرغرہ سے پہلے آدمی توبہ کر لے. اب آدمی کو کیا معلوم کب غرغرے میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ کسی کار کی لپیٹ میں آ گیا, اب اس کو تو توبہ کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو جلد ہی توبہ کر لو, اس سے پہلے کہ غرغرے کی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ توبہ نہ کر سکو. یہ تو رہا توبہ کا دینی فائدہ, اخروی فائدہ کہ آدمی کے گناہ بخش دیے جاتے اور بخشش کا امکان ہو جاتا ہے. کیا توبہ کرنے سے کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہے؟ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملے؟ جی دنیا میں بھی توبہ کا فائدہ ملتا ہے. دلیل, دلیل اس طرح, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا, تم لوگ توبہ اور استغفار کرو, اللہ تمہیں متاع حسن عطا کرے گا. متاع حسن, ایک شبہ کا ازالہ یہاں کر دوں کہ ایک ہے استغفار, ایک ہے توبہ. کہتے ہیں نا توبہ اور استغفار کرو, کبھی آپ نے غور کیا؟ بول تو دیتے ہیں ہم کہ توبہ اور استغفار کرو. توبہ اور استغفار دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں. توبہ کا مطلب الگ, استغفار کا الگ ہے, یہ سمجھ لیں آپ. اس کے بعد اس آیت کریمہ کی شرح کروں گا میں. جہاں توبہ تنہا ذکر کیا جائے, وہاں آس پاس استغفار نہ ہو, تو توبہ کی حقیقت میں استغفار بھی داخل ہوتا ہے. خالی توبو ہو تو اس میں استغفار بھی ہے, کہیں استغفرو ہے استغفار ہے تو اس میں توبہ بھی داخل ہوتا ہے. یعنی ایک ذکر ہو تو دوسرا اس میں داخل ہوتا ہے, لیکن اتفاق سے اگر دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو دونوں کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. جیسے یہاں اس آیت کریمہ میں ہے سورہ ہود کے, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اپنے رب سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو. تو استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ آ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا. تو مفسرین نے بتایا یہ ہے کہ جب استغفار اور توبہ کے الفاظ دونوں ساتھ میں آ جائے تو استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے اور توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ذہن نشین کرو. تب استغفار کا مطلب ہوگا طلب وقایت شر ما مضا. استغفار کرتا ہے آدمی تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ماضی میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے شر سے مجھے بچا لینا. میں نے بتایا نہیں گناہوں کا ایک وبال ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے دنیا میں بھی اس کو بات بات گناہوں کی. تو استغفار کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اے اللہ ماضی میں جو گناہ ہو گئے ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا, کوئی مصیبت ان کے بدلے میرے اوپر مت ڈالنا. اور توبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ توبہ کا مطلب ہوگا طلب وقایت شر ما یخاف فی المستقبل من سیئات اعمالہ. اور توبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کر رہا ہوں یعنی اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کے وبال کی لپیٹ میں میں آ جاؤں, اے اللہ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. تو توبہ اور استغفار دونوں ایک ساتھ آ جائے تو استغفار کا تعلق پاسٹ سے ہوگا اور توبہ کا تعلق فیوچر سے ہوگا. اے اللہ ماضی میں جو گناہ ہو گیا اس کے وبال سے مجھے محفوظ رکھنا, اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ مستقبل میں کوئی گناہ ہو جائے تو اے اللہ مجھے اس گناہ کے وبال اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. تو توبہ اور استغفار دونوں ایک ساتھ آ جائے تو استغفار کا تعلق پاسٹ سے ہوگا اور توبہ کا تعلق فیوچر سے مستقبل سے ہوگا. یہ وضاحت اگر ذہن نشین ہو گئی ہے تو ابھی ساعت کریمہ کا مطلب دیکھیے. تم لوگ توبہ کرو اور استغفار کرو تو اللہ تم کو متائے حسن عطا کرے گا. متائے حسن, یہ متا کیا ہے اور حسن کیا ہے؟ متا کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے ما یتبلغ به من الزاد. آدمی جب چلتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے تو راستے کے لیے کچھ توشہ لے لیتا ہے, پیسے رکھ لیتا ہے, بھوکا مر جائے گا وہ, پیسے لے لیتا ہے, کچھ توشے لے لیتا ہے. تو متا کہتے ہیں ما یتبلغ به من الزاد, منزل تک پہنچنے کے لیے جو توشہ ہے جو زاد راہ ہے وہ متا ہے. وہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم توبہ اور استغفار کرتے رہو تو جنت جو تمہاری منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں دنیا میں تم کو زاد راہ دے دیتا ہوں. یہ فائدہ ہے. ایک مطلب تو یہ ہوا, یہ ہوا اخروی فائدہ جو دنیا سے مل گیا اس کو. اور متائے حسن کا ایک اور مطلب بھی ہے. کہیں دنیا کو کہا گیا کہ دنیا متائے حسن ہے اور کہیں کہا گیا دنیا متائے غرور ہے. یہاں دیکھیے متائے حسن کہا گیا ہے اور ایک جگہ فرمایا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی تو متائے غرور ہے, تو کہیں دنیا کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے, کہیں متائے حسن کہا گیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر انسان آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتا ہے, غور سے سنیے, آدمی آخرت کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا متائے حسن ہے, اور آخرت کو فراموش کر کے آدمی دنیا کو استعمال کرتا ہے تو دنیا متائے غرور ہے. یہ فرق ہے دنیا کا مفہوم سمجھنے میں. دنیا کبھی متائے غرور ہو جاتی ہے, دھوکے کا سامان, اور کبھی متائے حسن بن جاتی ہے. آخرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دنیا کو کوئی استعمال کر رہا تو دنیا متائے حسن, اور آخرت کو فراموش کر کے اگر کوئی آدمی دنیا کو استعمال کر رہا تو دنیا متائے غرور ہے. تو اگر توبہ اور استغفار کرتا ہے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا کو متائے حسن بنا دے گا تمہارے لیے. اور آدمی کو کیا چاہیے؟ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے, آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بیٹے مل جائیں. اللہ نے فرمایا, ایک نسخہ بتا رہا ہوں, مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی. اللہ نے فرمایا سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے کہا کہ تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, بے شک وہ بہت غفار ہے. اور آگے فرمایا گیا اگر تم استغفار کرو گے, اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے, گناہ کرنے کے بعد توبہ کرو گے, تو فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ آسمان سے بارش برسائے گا, ویمددکم باموال, تمہیں مال سے مدد دے گا, وہ بنین, اور اولاد سے نوازے گا. یہ ہے استغفار اور توبہ کا دنیاوی فائدہ, آسمان سے بارش کا ہونا, مال کے ذریعے مدد دیا جانا, بیٹے دیا جانا. آج دیکھو آدمی بیٹا نہ ہو دو چار سال تک شادی ہونے کے بعد آدمی کون کون سے آستانے کے اوپر اپنا سر پٹکتا ہے. یہاں نسخہ بتا دیا گیا, اس نسخے کو استعمال نہیں کرتا. استغفار کرے, توبہ کرے, توبہ کی وجہ سے, استغفار کی وجہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آسمان سے بارش برسائے گا, مال دے گا, بیٹے دے گا. صرف مال نہیں کہا گیا, اموال بہت سا مال, اور بیٹا نہیں کہا گیا, بنین جو ابن کی جمع ہے, بیٹے دے گا. یہ ہے توبہ اور استغفار کا دنیاوی فائدہ, مال بھی ملتا, بیٹے بھی ملتے, آسمان سے بارش ہوتی ہے, جس کے اتنے فوائد ہیں کہ کوئی سائنٹسٹ صحیح سے بتا بھی نہیں سکتا. اب ایک شبہ ہے, اس شبہ کا ازالہ کر لیں اور بات کو ختم کریں گے. شبہ یہ ہے, سوامی دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیہ پرکاش میں لکھا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے. اس لیے کہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ سے بھگوان اللہ گناہ معاف کر دے تو عادل نہیں رہتا ہے. جی عادل نہیں رہتا وہ, اس لیے کہ انصاف کا اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مجرم کو سزا دی جائے. گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ اللہ اگر توبہ قبول کرنے کے بعد اس کے گناہ کو معاف کر دے تو عادل نہیں ٹھہرتا ہے. یہ انہوں نے لکھا اور یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آدم سے جو گناہ جنت پہ ہوا, توبہ سے وہ گناہ معاف نہیں ہوا, بلکہ وہ گناہ ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا ہے. تبھی تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے, یہ کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے. جو پیدا ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے, ہر آدمی پیدائشی گنہگار ہے. اب انسانوں کی نجات کا طریقہ کیا ہو, تو اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا, نعوذ باللہ من ذلک, یسوع کو, اور انہوں نے کیا کیا, انسانیت کے تمام گناہوں کو اپنے کاندھے پر لیا اور دار پر چڑھ گئے, صلیب پر چڑھ گئے اور اپنی جان دے دی. اس طرح انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اصل میں انہیں مشکل درپیش کے آئی, جس کی وجہ سے یہ کفارے کا نامعقول عقیدہ ان کو ایجاد کرنا پڑا. مشکل کیا پیش آئی وہ میں بتاتا ہوں, جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے. گناہ کرنے کے بعد اگر سزا نہ دے, معاف کر دے, تو عادل نہیں ٹھہرتا ہے, اور سزا دے تو رحیم نہیں ٹھہرتا ہے. سزا اگر نہیں دیتا تو عدل کے خلاف ہے, عادل نہیں رہتا وہ. بھائی مجرم نے جرم کیا ہے, سزا دی جائے, کورٹ کاہے کے لیے ہوتی ہے. معاف کرتا جائے آدمی تو پھر جرم تو بڑھتا جائے گا نا, عدل کے خلاف ہے. مجرم کو معاف کر دینا عدل کے خلاف ہے, اور سزا دینا رحم کے خلاف ہے. پہلی صورت میں سزا دے تو رحیم نہیں رہتا, اور سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا. یہ مشکل پیش آئی, لہذا انہوں نے ایک تیسرا ایک عقیدہ نکالا کہ اللہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے یسوع کو بھیجا, اپنے بیٹے کو بھیجا, تمام انسانیت کے گناہ انہوں نے اپنے کندھے کر لیا اور صلیب پر چڑھ گئے. اس طرح تمام انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ مسئلہ اب بھی حل نہیں ہوا, مسئلے کی پیچیدگی اب بھی برقرار ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے, انسانیت کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے آپ سولی پر چڑھ گئے. سوال یہ ہے کہ یہ کہاں کا عدل ہے کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی معصوم کو دی جائے, پیچیدگی اب بھی برقرار ہے. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک مجرم کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے, وکیل نے سارے دلائل جج کے سامنے رکھ دیے ہیں اور اس کا جرم ثابت ہو چکا ہے. اب جج کو فیصلہ سنانا ہے دلائل کی روشنی میں, کہ تمام ثبوتوں اور بیانات کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مجرم کو ڈیتھ سینٹنس یا کوئی سزا دی جائے. اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے کہ اس مجرم کو چھوڑ دیا جائے اور میرا جو اکلوتا بیٹا فلا کالج کے اندر پڑھ رہا ہے اس کو لایا جائے اور پھانسی دے دی جائے. کتنا نامعقول عقیدہ ہے یہ, کہاں کا عقل ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے معصوم کو سزا دی جائے. تو جس مسئلے کا حل انہوں نے نکالا مسئلہ حل نہیں ہوا, مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے. مسئلہ حل نہیں ہوا, عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے کسی بے گناہ کو سزا دی جائے. قرآن حکیم نے کیا تصور پیش کیا ہے عدل کا, عدل کا مطلب نہیں سمجھا لوگوں نے, قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے. اب یہ عدل کا مطلب اگر سمجھ میں آ گیا تو پوری تقریر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے. یہ غور سے سنیے, میں تین مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں. عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو لازمی طور پر سزا دی جائے. پھر بولتا ہوں, عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے, بلکہ عدل یہ ہے کہ مجرم کی جگہ کسی بے گناہ کو سزا دی جائے. یہ عدل کا مفہوم ہے. عدل کا مفہوم کیا ہے؟ عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے, بلکہ عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر کے کسی بے گناہ کو سزا دی جائے. تو لوگوں نے عدل کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے. کسی آدمی سے خطا ہو گئی, گناہ ہو گیا, اب اگر وہ پشیما ہوتا ہے, توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس گناہ کو ریپیٹ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ظاہر کرتا ہے, ظاہر ہے کہ اس کو معاف کر دینا عدل کے خلاف نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے تب واضح ہوگی یہ بات. اس جملے کو پھر سے ریپیٹ کروں گا, اس کے بعد ایک مثال دوں گا, بات بالکل واضح ہو جائے گی. عدل یہ نہیں ہے کہ مجرم کو ضرور سزا دی جائے, عدل یہ ہے کہ کسی مجرم کی جگہ پر بے گناہ سزا یاب نہ ہو جائے. جیسے مثال, آپ کا حق میرے اوپر ہے, غور سے دیکھیں, آپ کا حق میرے اوپر ہے, اگر آپ کا حق میں نہ دوں تو یہ ظلم ہے, عدل کے خلاف ہے, لیکن میرا حق آپ کے اوپر ہے, میں وہ حق معاف کر دوں, یہ ظلم ہے, یہ عدل کے خلاف ہے. ذرا واضح کیا جائے, مثال سے بات سمجھ میں آئی. آپ کا حق میرے اوپر ہے, میں نہ دوں تو یہ ظلم ہے, عدل کے خلاف ہے, لیکن آپ کے اوپر میرا حق ہے, اگر میں وہ حق معاف کر دوں کسی وجہ سے تو یہ ظلم ہے, یہ عدل کے خلاف ہے. ایسے ہی اگر مجرم نے کوئی جرم کیا ہے تو یہ اللہ کا حق مارا گیا, اور اللہ اپنے کسی حق کو معاف کر دے تو وہ عادل ہی رہا, رحیم ہی رہا, ظلم نہیں کیا اس نے, ظالم نہیں ٹھہرا. اسی وجہ سے کہا گیا وما ربک بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں. یہ عدل کا حقیقی مفہوم ہے. کیسٹ کو ریوائنڈ کر کے کئی بار سنیں گے نا, بہت سارے مسائل حل ہو جاتے اس تقریر کی روشنی میں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں شریعت اسلامیہ کا ایک انتہائی اہم عقیدہ تھا توبہ کا. توبہ کا صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت سارے راستوں پر چل پڑے اور یقیناً وہ راستے جنت کی طرف نہیں جاتے. ضروری تھا کہ توبہ کے تصور کو واضح کیا جائے. جب ہر انسان خطا کار ہے تو اب اس کے وبال سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے, وہ توبہ ہے. لیکن توبہ کا تصور جب تک واضح نہ ہو آدمی توبہ کرے تو کیسے کرے. میں بڑا خوش نصیب کہ اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ میں نے توبہ کے صحیح تصور کو آپ کے سامنے واضح کیا, اور آپ بڑے خوش نصیب کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کا صحیح تصور واضح کیا گیا. اپنے علم کے مطابق میں نے اس موضوع کو نبھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.